Hei, jøss, du inne nå allerede? Jeg trodde du skulle være ute og seile hele dagen. Seile hele dagen? Ja, det kan du si. Det som sa at det skulle være fint vær hele dag. Du sa det skulle være frisk bris og fin vind, du. Ja, ja jeg synes jeg så frisk bris og fin vind, jeg. Her kommer jeg midt bors. Hva skjer? Smakk! Seilet faller helt, står helt stille. Blikkstille, bare ikke et vindpust. Og hva må jeg gjøre? Jo, jeg må ro 20 sjømil for å komme inn hit. Trærer fingrene rundt Holmbrun skjær. Og du, det det verste jeg har vært med på hele mitt liv. Jeg synes jeg skal aldri stole på meg, det her er forferdelig. Ja, men hør en ting, jeg bare sa at jeg stole på meg. Jeg bare gjentok for deg det som jeg hadde hørt i værmeldingen i dag. Jeg stole på det som gjentok det jeg hørte i værmeldingen. Jeg synes jeg sa det. Du har løyet for meg, skal jeg si det. Jeg skal aldri stole på deg mer. Jeg har snakket sant, jeg. Jeg kan ikke noe for at vinden har løyet.